oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Poznaliśmy szczegóły tegorocznego festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry, który już po raz trzeci odbędzie się w Zamościu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w tym roku planowane nakłady na psychiatrię dziecięcą przekroczą 1 mld zł. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody, co najmniej do wieczora trzeba liczyć się z silnym wiatrem. W niektórych regionach spodziewane są także intensywne opady śniegu. Te utwory Aleksandra Fredry będą tematem przewodnim Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry, który po raz trzeci odbędzie się w Zamościu. Podczas wydarzenia prezentowanych będzie kilkanaście konkursowych słuchowisk i spektakli telewizyjnych. Wydarzenie potrwa od 16 do 19 czerwca. Radiowe i telewizyjne produkcje oceniać będą dwa zespoły jurorów. W konkursie mogą brać udział wszystkie rozgłośnie radiofonii publicznej w Polsce oraz 4 programy ogólnopolskie Polskiego Radia. Przyznane też zostaną wielkie nagrody festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej, którymi zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. Do Zamościa zaprosił podczas konferencji prasowej wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulafa. Ogromnie się cieszymy, że region lubelski i nasz piękny Zamość z najpiękniejszą starówką w Polsce, ale również ze wspaniałymi architektonicznymi perełkami będzie gospodarzem tego wspaniałego święta teatru, telewizji i Polskiego Radia. Niezmiernie się z tego powodu cieszymy. Zamość jest miastem otwartym, Zamość jest miastem gościnnym, dlatego jesteśmy przekonani, że zarówno widzowie, jak i artyści będą się tutaj znakomicie czuli. Wśród imprez towarzyszących będą spotkania z gwiazdami, wystawy, koncerty i wieczory literackie. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie wolny. W tym roku planowane nakłady na psychiatrię dziecięcą przekroczą 1 mld zł, zapowiedział minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia wziął udział w oficjalnym otwarciu Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Goplańska w Warszawie. Minister Niedzielski powiedział, że w ostatnich 4 latach nastąpił ogromny wzrost finansowania psychiatrii dziecięcej. W roku 2019 na psychiatrię dziecięcą było wydawane mniej więcej 250 milionów. W tym roku zaplanowaliśmy już przekroczenie 1 mld zł. Nie ma żadnej innej dziedziny, która by w ramach wzrostu finansowania tak dynamicznie zwiększała swój budżet. Szef resortu zdrowia dodał, że po pandemii COVID-19 skala problemów młodych ludzi jest ogromna, nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. W sumie w kraju jest 360 ośrodków, o których młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą znaleźć profesjonalną pomoc. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południowym wschodzie Polski. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że ostrzeżenia będą obowiązywały do wieczora. W województwach od śląskiego przez małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, południową część mazowieckiego, ale również centralną, południową i wschodnią część łódzkiego. Tu porywy wiatru już mogą osiągać wartość powyżej kryterium ostrzeżenia, czyli od 75 km na godzinę do około 80. Także do wieczora na południu województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego może intensywnie padać śnieg. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. Najbliższej nocy w regionach podgórskich temperatura może spaść do minus 10 stopni. Niewielkie protesty przechodzą przez izraelskie miasta. Po wczorajszej decyzji premiera Benjamina Netanyahu o wstrzymaniu na miesiąc budzącej kontrowersje reformy sądów, większość protestujących nie wychodzi na razie na ulicę. Wieczorem doszło jednak do starć z udziałem prawicowych bojówek. O szczegółach Wojciech Cegielski. Po tym jak premier Netanyahu ogłosił, że przekłada kolejne etapy reformy na następne posiedzenie parlamentu, izraelscy związkowcy zdecydowali się zakończyć strajk generalny. Przez cały dzień kraj był bowiem sparaliżowany. Nie działało lotnisko w Tel Awiwie, główny port w Aszdodzie. Zamknięte były szkoły, uniwersytety, a szpitale nie prowadziły niektórych zabiegów. Masowe protesty także się zakończyły, choć zarówno wczoraj wieczorem, jak i dzisiaj w Tel Awiwie doszło do demonstracji i do starć z policją. Do bijatyki awantur doszło wieczorem w Jerozolimie podczas demonstracji grup osadniczych, które popierają obecny rząd. Co najmniej kilka osób zostało rannych.

program Trzeci Polskiego Radia. Wiktoria to jedna z trzech krótkich fabuł, które możemy właśnie oglądać w kinach w zestawie najlepszych krótkich metraży 2022 roku. Warto przypomnieć, że film jest laureatem głównej nagrody w jednym z konkursów ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni. Z jego autorką Karoliną Porcari rozmawia oczywiście Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Jest to film o przekraczaniu pewnych granic w sobie. Tak, i to jest temat, który najbardziej mnie interesuje. W ogóle w filmie, ale nie tylko w filmie, w sztuce. To mnie bardzo, bardzo ciekawi, jak to jest, kiedy człowiek przekracza własne granice albo cudze granice. W przypadku naszego filmu staraliśmy się zbadać właśnie ten temat przekraczania granic własnych i też cudzych, bo Amelia cały czas jest w dialogu ze swoim mężem Antonim, który jest rekonstruktorem, jest konserwatywną postacią i też jego granice są zdecydowanie naruszone w tym filmie. No i oczywiście ty również jako praktykująca aktorka, w wypadku tego filmu reżyserka, ale właśnie ponieważ sama jesteś aktorką, no to na pewno musiałaś bardzo starannie dobierać obsadę tych trzech głównych ról. Od razu wiedziałaś, kto zagra w filmie? Właśnie dlatego, że wychodzę z takiego doświadczenia i z takiej perspektywy aktorskiej. Nie wyobrażam sobie takiego doświadczenia jak casting. To znaczy, jakbym ja miała zafundować koledze starszemu czy młodszemu, czy równolatkowi casting, czy zdjęcia próbne. Ja po prostu jako scenarzystka i reżyserka piszę dla konkretnych ludzi, którzy wiem, że są do tej postaci, do tej roli w mojej wyobraźni, są do tego stworzeni. I to nie jest scenariusz, który powstał i potem się zastanawialiśmy, o, kto by to zagrał, tylko po prostu on był dla nich napisany. Dla Kasi Figury, dla Małgosi Bogdańskiej i dla Piotra Cyrwusa. To jest też film, który, i chyba to też było twoim założeniem, ma bardzo dużo humoru. Takie było założenie, a to, że się udało, to jest całkowity przypadek, ale takie było założenie, tak, tak. Na etapie pisania, takie na papierze, plus no, na planie byłam mile zaskoczona, że aktorzy gdzieś podchwycili ten język i te konwencje i że bardzo sprawnie się odnajdują w tym języku i w tym gatunku. Znaczy, może nie byłam zaskoczona, tylko po prostu to potwierdziło gdzieś moją intuicję, że to był dobry wybór, że oni spełnili zdecydowanie to zadanie przez nas wymyślone, tak? A potem na etapie montażu, no to właściwie ten montaż trwał krótko i był bardzo sprawny, ponieważ niewiele się zmieniło w stosunku do scenariusza i jeszcze muszę powiedzieć, że przeważnie pierwszy dubel aktorski, czyli przed moją interwencją tak zwaną reżyserską, był najlepszy. Trójka świetnych aktorów, no ale bez wątpienia jedna z nich to wielka gwiazda. Katarzyna Figura nie dominowała w tej historii od początku do końca? No wiesz, to jest film trochę stworzony pod tą postać, tak? Znaczy ta historia jest wymyślona po to, żeby ta postać miała swój przebieg, a przy okazji są inni bohaterowie, którzy dopełniają tę historię i grają na ten wspólny, zbiorowy wynik. Natomiast Kasia zdecydowanie wykazała się po prostu nie dość, że kunsztem aktorskim, a co do tego nie miałam wątpliwości, to jeszcze taką i cierpliwością do mnie i do mojego braku doświadczenia i do ekipy, która jednak była w większości bardzo młoda i też niedoświadczona, a poza tym też była ogromnie zaangażowana w projekt. Dobry projekt. To podstawa. Z Karoliną Porcari, reżyserką filmu Wiktoria, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Ciągle gdzieś czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. światowa premiera filmu R za nami, filmu w reżyserii Bena Afflecka, a naszym gościem jest pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry. Był pan na konferencji prasowej i co tam się działo? No, można powiedzieć, że trochę inaczej wyobrażałem sobie powstawanie tego filmu, a okazało się, że przysłużyła się do niego pandemia. Kiedy wszyscy siedzieli w domach, to początkujący scenarzysta Alex Converti oglądał sobie na Netflixie taki dokument Last Dance o ostatnim, no, o drużynie Chicago Bulls i ich ostatnich wzlotach. No i doszedł do wniosku, że kurczę, tam jest taka wzmianka o tym, jak firma Nike namówiła Jordana do tego, żeby miał u nich swoją linię butów. To może być fajna historia. No i zaczął zgłębiać temat, z czego właśnie narodził się scenariusz, a my możemy oglądać film w reżyserii samego Bena Afflecka. I jakie wrażenie po tym filmie? Bo pan już przecież go widział. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że historia powstania jakiejś linii butów może być tak pasjonująca, ale z drugiej strony Hollywood już nieraz nas zaskakiwało, bo też bym nigdy nie pomyślał, że historia powstania McDonald'sa jest pasjonująca, a Mac Imperium z Michaelem Keatonem mnie powaliło, czy chociażby Social Network Davida Finchera o powstaniu Facebooka, więc okazuje się, że te historie w odpowiednich rękach scenarzystów i utalentowanych reżyserów potrafią elektryzować jak niejedno kino akcji. No to kilka słów też o aktorach i o tej reżyserii. Co pana najbardziej zaskoczyło? Co się tak spodobało? Co, jak pan definiuje tę przyczynę, dla której pan znajduje w tym filmie no, źródło sukcesu i przyjemności? Wydaje mi się, że to, że Ben Affleck jako reżyser nie uległ pewnej pokusie i nie nakręcił filmu o Michaelu Jordanie. Jordana w tym filmie praktycznie nie ma. Zresztą sam aktor i reżyser na konferencji chwalił nam się, że spotkał się z Michaelem Jordanem i po wyniku tego spotkania został trochę zmieniony scenariusz, ponieważ Michael powiedział, że największy wpływ na ten cały deal z Nike, który później zrewolucjonizował cały rynek butów, w tym udział największy brała jego mama, Dolores, i on by chciał, żeby tą mamę w tym filmie zagrała Viola Davis. No to Ben Affleck powiedział, będzie trudne, nigdy z nim jeszcze nie współpracowałem. Spotkał się z panią Davis, no i tak chciał ją jakoś przekonać do tego, ale mówi, że po prostu usiadł i powiedział, Michael Jordan powiedział, że ma pani zagrać jego matkę. I ona powiedziała, no jak Jordan tak powiedział, to tak musi być. Proszę, jak to czasami może być proste. I jakie są efekty tego zaproszenia i tej współpracy, pana zdaniem? Moim zdaniem świetne, ponieważ zarówno pani Davis, jak i wszyscy inni aktorzy, których Ben zna, bo to są jego przyjaciele, dali z siebie wszystko. I te postaci, które odgrywają, są wielowymiarowe. Ja jestem w stanie utożsamiać się z Sanem, głównym bohaterem, którego gra Matt Damon, który już jest troszkę podstarzałym skautem pracującym dla Nike w 1984 roku. Wtedy, kiedy Nike było jeszcze małą firmą, nie tak znaną, jedynie biegacze wybierali ich buty, a oni mieli aspiracje do tego, żeby świat koszykówki zachłysnął się właśnie ich marką i szukali dobrego zawodnika, ale nie mieli pieniędzy. Więc ówczesny prezes, którego w tym filmie gra Ben Affleck, właśnie zatrudnił tego człowieka, żeby znajdował studentów, którzy są bardzo dobrze rokujący i za nieduże pieniądze, żeby ich można było wyhaczyć. No ale niestety tak jest, że NBA pożera i wypluwa tych wszystkich graczy bardzo szybko i nie byli w stanie przebić się do jakiejś gwiazdy. Postanowiono postawić wszystkie pieniądze na Michaela Jordana, który powiedział dość otwarcie, że on z Nike nie spotka się nigdy. Jego interesuje tylko Converse i Adidas. No ale jak do tego doszło i jak go przekonali, to już zapraszam do kin, bo nie chcę tutaj całego filmu opowiedzieć. Drodzy Państwo, no za jakiś czas też u nas film będzie na ekranach, więc 5 kwietnia dokładnie. No to jeszcze chwilka, jest chwilka, żeby sobie zaplanować ten wolny czas. 5 kwietnia to ile? To tydzień. Z kawałkiem. Tydzień z kawałkiem. Drodzy Państwo, może to też jest inspiracja do tego, żeby spełniać też swoje marzenia i być odważnym. Bieg nie ma znaczenia, jak się okazuje. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był filmoznawca, pan Dawid Muszyński. Proszę bardzo.

oczach rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie, bierzesz całą albo wcale, jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów, porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Johann Heinrich Münz, Podróże malownicze przez Polskę 1780-1784. Tę książkę możemy poznać, wziąć w ręce. Tutaj jest u nas dzięki wydawnictwu Polonika. Naszym gościem jest pan dr Karol Gutmeier, konserwator, zabytkoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To jest projekt, nad którym pan pracował 3 lata. Książkę napisała dr Elżbieta Budzińska, ale całość spinał pan osobiście. Tak, pani doktor Budzińska, wieloletni pracownik gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego. Do tego artysty pierwszy raz przymierzyła się wiele, wiele lat temu. Dlaczego? Heinrich Münz był Alzatczykiem, był wielostronnym działaczem na polu sztuki, architektury, zajmował się też metalurgoznawstwem, hutnictwem, wszechstronny umysł. Trafił w latach 80. do Polski, nie wiadomo jaką koleją rzeczy, i trafił pod skrzydła Stanisława Poniatowskiego, ale nie króla, tylko jego bratanka. Bratanka, czyli syna Kazimierza. Razem z księciem Poniatowskim objechał w ciągu 3 lat, w tytule stąd ten zakres czasowy, objechał głównie jego dobra na Ukrainie. I w czasie tej podróży prowadził dziennik podróży, bardzo dobrze szczegółowo opisany, ilustrowany rysunkami. 4 albumy powstały dzięki panu Mincowi. Jeden rozproszyły się po jego powrocie do Alzacji, ale jeden trafił w okresie międzywojennym, zakupiony w Moskwie w 1927 roku, do gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 3 pozostałe są nadal w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie. Na czym polega wartość tego zbioru? To jest koniec XVIII wieku. Mamy bardzo dokładny, szczegółowy opis miejscowości, przez które w ciągu 3 wypraw przyjechał Münz ze swoim opiekunem, ilustrowane rysunkami podmalowanymi akwarelami. To jest pierwszy taki zbiór widoków ziem dawnej Rzeczypospolitej, jaki powstał w sposób zorganizowany i jednolity, no, pierwszy raz w XVIII wieku. Potem byli następcy, ale to jest dość przełomowy moment. Ten album, ta książka, która tutaj jest przed nami, drodzy państwo, jest potężna. To jest wielki zbiór, naprawdę. To też jest taka szansa, żeby zajrzeć trochę w ten świat, przenieść się, taki wehikuł czasu poniekąd. Tak, to jest, tak jak pani powiedziała, to jest wehikuł czasu, bo opisy odbiegają od wielu pamiętnikarskich opisów. One zawierają nie tylko opisy krajobrazu, zawierają opisy gleb, zawierają charakterystykę mieszkańców, zawierają charakterystykę geologiczną, bo to go bardzo interesowało, więc mamy rozpoznanie skał, rozpoznanie ziem. Ale to jest bardzo ciekawe spojrzenie, ponieważ pan Münz jako obcokrajowiec patrzył na to z zewnątrz. I z jego zapisów możemy się zorientować, że te tereny bardzo go urzekły. Trzeba brało wziąć pod uwagę, że pochodził z Alzacji, zupełnie innego kręgu. I rozległe stepy, wzgórza Ukrainy robiły na nim duże wrażenie, tak jak i egzotyka tej ludności i tych miejscowości. Podobno był pierwszym, który rysował Puszczę Białowieską. Tak, pierwszy i dzięki niemu mamy, my to nazywamy portret żubra. Jest to pierwszy portret żubra, jaki dotrwał do naszych czasów. Miasta, miasteczka, karczmy, pływające mosty, nawet uprawy lnu i arbuzów, wszystko to jest w tym albumie. 3 lata bardzo intensywnej pracy. To kilka słów o tym zbieraniu, o tym przygotowywaniu tego materiału. Powiem szczerze, że aż by chciało się zobaczyć te pozostałe albumy, ale do nich dostępu nie, znaczy te zbiory prac, ale do nich dostępu nie mamy, skoro są tak daleko, chociaż ale blisko. Mamy. Właśnie to jest ten cały klub programu, że w 2017 roku profesor Jerzy Malinowski, historyk sztuki, dzięki swoim kontaktom z dyrekcją tamtego moskiewskiego muzeum uzyskał skany. I to pozwoliło... Tak, i to nam pozwoliło publikować wszystkie 4 albumy. W tych albumach się niektóre ilustracje powtarzają, ale generalnie tego mamy ponad 200 różnych widoków. Oprócz tego oczywiście tekst. Tekst był pisany po francusku, został świetnie przetłumaczony na język polski przez pana Herbisia. Dlatego to tak trwało, bo książka jest wydana w 3 językach. Przetłumaczony z języka francuskiego na język polski, po angielsku i po rosyjsku. Bo taki był wymóg strony rosyjskiej wtedy. Dobrze, że się udało uzyskać te skany, bo teraz by nie było już tak. Nie, to już by było w tej chwili zupełnie niemożliwe. To by było niemożliwe. Wiem, że chciał pan przeczytać jakiś akapit, jakiś fragment. Tak, zachęcam państwa do tej lektury, bo to nie jest taki czy opis. Naprawdę on zachwyca chłodnym, ale też emocjonalnym spostrzeżeniem. Świetne opisy miejscowości, świetne opisy ludności, zabytków. A chciałbym przeczytać jedno. To dotyczy jego pobytu w Bukach. Mała miejscowość Buk nad Tykiczynem. Pozwolę sobie przeczytać. Zaludnienie nieco słabe, jak na kraj tak urodzajny, to zaludnienie bardzo zmniejszyło się w całym tym kraju, żałośnie zrujnowanym przez Rosjan w roku 1783. Ich oddziały zachowywały się gorzej niż Turcy i Tatarzy. Kradzieże, mordy, gwałty, uprowadzenia młodzieży i tak dalej. Popełnione były bez najmniejszego względu na wszystko, co dla narodów cywilizowanych powinno być święte. Lasy oszczędzali nie bardziej niż miejscową ludność. Czy coś się zmieniło? Mamy XXI wiek, 240 lat po podróży Münza. Drodzy państwo, Johann Heinrich Münz, Podróże malownicze przez Polskę 1780-1784. Warto sięgnąć po ten album. A naszym gościem był dr Karol Gutmeier, konserwator, zabytkoznawca, odpowiedzialny za projekt, 3-letni projekt, który sprawił, że ten album jest teraz przed nami. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, dziękuję państwu, dziękuję pani. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, nie minie kolejna godzina. Sprawdźmy, co tam na naszej liście przebojów. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. Odwiedzając naszą internetową stronę, mogą Państwo sprawdzić, jak wyglądało 51. wydanie Listy Przebojów Trójki. Tu zobaczą Państwo 30 piosenek z zestawienia i 3 piosenki propozycje. Jeśli chodzi o zestawienie, to na miejscu 18 była Nirvana, Something in the Way, i to był awans o 5 pozycji. Brodka i jej Monika spadła o 2 miejsca, była na miejscu 17. Robisz mi dzikość serca bić, popularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu, ja i ty. Robisz mi dzikość serca bić. Aż 4 miejsca w dół zanotowała zjazd grupa Rammstein. Adie było na miejscu 16. Adie, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss. Korzystając z wolnej chwili, może zechcą Państwo już zagłosować na swoich faworytów. Ulubione piosenki można popierać na 2 sposoby: albo używając naszej aplikacji, albo odwiedzając internetową stronę lptpolskieradio.pl. Proszę głosować, a ja zapraszam Państwa na 52. wydanie listy w piątek od godziny 19. Lista przebojów trójki. Stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever